متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان 凡怕站在主的御前受审问者都得享受两座乐园，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？那两座乐园是有各种果树的，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里，有两栋流行的泉源，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里，每种水果都有两样，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？他们靠在用锦缎做里子的座褥上，那两座乐园的水果都是手所能及的，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبانكأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 在那些乐园中有不是非礼的妻子，在成为他们的妻子之前，任何人和任何精灵都未曾与他们交接过。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？他们好像红宝石和小珍珠一样，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？行善者只受善报，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典 呢？ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 赐予那两座乐园的还有两座乐园，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？那两座乐园都是苍翠的，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里，有两栋涌出的泉源，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里，有水果，有海藻，有石榴，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那些乐园里，有许多贤淑佳丽的女子，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس